która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 czerwca, minęła 12. Agnieszka Drust, zapraszam na serwis Trójki. Ataki trwają, przestrzeń powietrzna zamknięta, Zachód gotowy do negocjacji z Iranem. Sztab Rafała Trzaskowskiego będzie się domagać ponownego przeliczenia głosów. Termin składania protestów wyborczych upływa jutro. Od Lizbony przez Barcelonę po Wenecję przejdą dziś protesty przeciwko nadmiernej turystyce. Trzeci dzień z rzędu zamknięta jest przestrzeń powietrzna nad Izraelem w związku z atakami rakietowymi Iranu, który odpowiada na bombardowania Izraela. Nie odbywają się żadne cywilne loty. Polski MSZ wciąż apeluje, by zrezygnować z podróży na Bliski Wschód. Za nami kolejna noc wymiany ognia między Izraelem i Iranem. Wybuchy słychać było w Tel Awiwie i Jerozolimie. Wcześniej Izrael zaatakował stolicę Iranu, Teheran. Profesor Maciej Milczanowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego, uważa, że jest kilka prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Trudno sobie jednak wyobrazić eskalację do postaci otwartej wojny. Iran nie bardzo ma jak atakować Izrael lądowo, dlatego że utracił sojuszników, takich jak Hezbollah, Syria czy Hamas. Zostali im Huti, którzy raczej ze swojego miejsca się nie ruszą. Więc pozostaje wojna rakietowa, dronowa, no ale w tej wojnie rakietowej, dronowej zawsze Izrael będzie miał przewagę. Niemcy, Francja i Wielka Brytania są gotowe do natychmiastowych rozmów z Iranem w sprawie programu nuklearnego, aby załagodzić sytuację na Bliskim Wschodzie, poinformował o tym minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadepool. Jutro po południu upływa termin składania protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym. Sztab Rafała Trzaskowskiego zamierza złożyć obszerny protest i domagać się ponownego przeliczenia głosów wszędzie tam, gdzie wykazane są nieprawidłowości. Sztabowcy Trzaskowskiego twierdzą, że liczba głosów nieważnych, czyli pustych lub podwójnie zakreślonych kart do głosowania, działała na niekorzyść ich kandydata. Komisje, gdzie Trzaskowski wygrał w pierwszej turze, odnotowały znacznie wyższy przyrost głosów nieważnych niż komisje, w których wygrywał Nawrocki. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz uważa, że ponowne przeliczenie głosów nawet w skali całego kraju byłoby zdrowe dla demokracji. Skoro liczba tych komisji przyrasta, mamy coraz więcej protestów, w związku z tym uważam, że nie jest specjalny wysiłek, a nie finansowym, a nie organizacyjnym dla tak dużego państwa, przeliczenie wszystkich głosów. Natomiast europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński odpowiada, że głosy należy przeliczyć wyłącznie punktowo, czyli w miejscach, gdzie stwierdzono nieprawidłowości. To jest odwrócenie zasady domniemania niewinności. W komisjach pracowały tysiące ludzi, przedstawiciele samorządów, wszyscy patrzyli sobie na ręce. Jak dotąd Sąd Najwyższy nakazał przeliczenie głosów z 13 komisji, gdzie doszło na przykład do zamiany wyników obu kandydatów. Michał Makowski, Polskie Radio. Karol Nawrocki wygrał drugą turę wyborów prezydenckich różnicą blisko 370 tysięcy głosów, a Sąd Najwyższy ma czas na wydanie orzeczenia o ważności wyborów do 2 lipca. Wszystkie osoby poszukiwane od wczoraj przez tatrzańskich przez taterników i policjantów zostały odnalezione. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem, ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża. Wczoraj wieczorem małopolska policja otrzymała informację, że w Zakopanem może przybywać kilka młodych osób w kryzysie emocjonalnym. Troje z nich po południu wyruszyło z centrum Zakopanego w kierunku Doliny Białego i nie było z nimi kontaktu. W poszukiwaniach uczestniczyli ratownicy TOPR-u. Teraz policjanci ustalają okoliczności i możliwe przyczyny ich zaginięcia. Południowa Europa mówi dość turystyce masowej. W najpopularniejszych miastach turystycznych, od Barcelony przez Lizbonę po Wenecję, przejdą dziś protesty przeciwko nadmiernej turystyce. Organizatorzy manifestacji w Barcelonie zachęcają do przenoszenia zabawek pistoletów na wodę, które już w ubiegłym roku stały się symbolem protestów. Mniej turystyki, więcej życia – to główne hasło manifestacji. Słuchać je dziś będzie w różnych językach i wielu miastach Europy, bo problem jest wspólny. Wypieranie mieszkańców, hałas, drożyzna i sezonowa praca bez perspektyw. Organizatorzy podkreślają, to nie wojna z turystami, lecz apel o równowagę i przyszłość miast. Za koordynacją protestów w kilku miastach stoi międzynarodowa sieć Miasta Południowej Europy przeciwko turystyfikacji, zrzeszająca lokalne stowarzyszenia i aktywistów z Hiszpanii, Włoch czy Portugalii, których celem jest obrona miejskiej przestrzeni przed dominacją przemysłu turystycznego. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio.

Dzień dobry, Paweł Sztarbowski. Zapraszam do audycji poświęconej roślinom i wszelkim formom zazieleniania, uzdrawiania naszej planety. Czasem zachęcam Państwa do pisania do mnie wiadomości, do odzywania się na Instagramie. Dostaję też sporo wiadomości i opowiadam o tym, że szukam inspiracji na kolejne audycje. No i dziś właśnie będziemy mieli taką audycję, która jest efektem inspiracji, na którą sam pewnie nigdy bym nie wpadł. Odezwała się do mnie jakiś czas temu pani Barbara Tatarska-Matuszewska, żeby opowiedzieć mi o swojej teściowej, która, no, zdradzę to, chociaż o wieku pewnie tak nie wypada mówić otwarcie, ale która ma prawie 100 lat i wciąż aktywnie pracuje w swoim ogrodzie, oczywiście z pomocą swoich najbliższych, ale nadal to jakoś daje jej mnóstwo energii do życia. Ogromnie jakoś ujęła mnie ta sytuacja, ta wiadomość i też opowieść o pani Lucynie, która od ponad 70 lat pracuje w tym samym ogrodzie, tworzy kształt tego ogrodu. Postanowiłem więc porozmawiać z nią o ogrodzie jako sposobie na długowieczność. Zachęcam teraz do wysłuchania rozmowy z panią Lucyną Matuszewską-Kilińską. Będziemy rozmawiać o długowieczności. Królestwo roślin. Znajduję się dziś w miejscu bardzo wyjątkowym, w bujnym, niezwykłym, zaczarowanym ogrodzie w Korytowie, niedaleko Żyrardowa. Zaprosiła mnie pani Lucyna Matuszewska-Kilińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Lucyna jest wielką pasjonatką, znawczynią ogrodnictwa. I pani Lucyno, czy to nie będzie nadużycie z mojej strony, jeżeli na początku zapytam panią o rok pani urodzenia? Żenujące, ale powiem, 27 rocznik. No niestety, ale już 98 lat plus. Prawie setka. Więc to jest też, myślę, niezwykłe dla mnie, niezwykła możliwość, żeby spróbować panią namówić na taką rozmowę o ogrodzie jako sposobie na długowieczność. Co pani na to? No tak, ja zawsze powtarzam moim dzieciom, że moje zdrowie i moje długie życie to jest w dużym stopniu zawdzięczam właśnie temu ogrodowi. Ruch, poczucie obowiązku, coś trzeba zrobić, trzeba się ruszać i cała radość patrzeć na te efekty potem zieleń, kwitnące kwiaty, krzewy. To jest mój sposób na życie. Źle się czuję, odpoczywam. Dobrze się czuję, zrywam się rano, jadę do ogrodu, pracuję do południa, po południu odpoczywam albo wracam jeszcze raz do ogrodu latem. No oczywiście w czasie, od czasu, kiedy już jestem na emeryturze i ten czas jest przeznaczony w głównej mierze dla przyrody. Uważam, że to współżycie, ta symbioza człowieka z naturą, to jest to, co daje te siły życiowe. Powiedziała pani o tym czasie od emerytury, bo zawodowo nie zajmowała się pani ogrodem. Nigdy. To nie moje zainteresowania. Kończyłam studia, dwa wydziały, ekonomię i prawo. Co prawda z prawem miałam przykre doświadczenie, bo po czwartym roku studiów, kiedy już byłam na aplikanturze sądowniczej, zostałam relegowana z uczelni. To były czasy stalinowskie. Miałam złe pochodzenie. Mój ojciec był kapitalistą i wszystko mi uchodziło do tej pory dobrze. Dyplom magisterski rok wcześniej uzyskałam na Wydziale Ekonomii. Rok później zaczęły się represje. W stosunku do różnych ludzi to był rok 50. A w 50 roku w Czambu wszystko zostało upaństwowione. Przemysł, handel, rzemiosło, wszystko. Wróciliśmy dopiero po przyjściu do władzy Gierka, kiedy otworzył trochę okno na zachód i zaczęły się powstawać znów rzemiosło, znów drobny handel, znów drobny przemysł, te pierwociny dzisiejszej gospodarki wolnorynkowej. Co prawda ja nie pracowałam, pracowałam 4 lata. Odchowałam syna, poszedł do przedszkola, miał 3 lata, wtedy poszłam do pracy, ale nie pracowałam w zawodzie ekonomisty, tylko zawsze prawnika. To mnie pasjonowało. A potem się tak życie potoczyło, że nigdy więcej nie wróciłam do zawodu. Natomiast zawsze moim umiłowanym zajęciem to był ogród. I skąd ta pasja do ogrodu? Dlatego, że mieszkałam jako małe dziecko z rodzicami w domu, przy którym był duży ogród. I mój dziadek, ojciec mojej mamy, mama była jedynaczką, zawsze mieszkała ze swoimi rodzicami, uprawiał ten ogród, dbał o niego, też już był wtedy na emeryturze, zajmował się ogrodem i zawsze mnie i starszą siostrę zapraszał do ogródka. Ona nie miała jakiegoś entuzjazmu do ziemi, natomiast ja bardzo chętnie pomagałam i już jako dziecko 8, 10, 12 lat znałam różne rośliny, sposób ich uprawy, ochrony, znałam chwasty. Zawsze mnie to interesowało. A potem w życiu dorosłym, kiedy wyszłam za mąż, miałam 23 lata, to właśnie wrzeniłam się w ten ogród. Mój teść był wielkim pasjonatem, zresztą teściowa też, ale był dyrektorem banku, więc po powrocie z pracy przebierał się i razem ze mną do ogrodu do ciemnej nocy. Całą od wiosny do lat mieszkaliśmy tu w tym domku, dopiero na jesieni wracaliśmy na zimowe leże, ale zawsze ja z wielką ochotą pomagałam w tym ogrodzie, interesowałam się, zawsze dużo czytałam, literatura na ten temat. Starałam się różne rośliny, różne krzewy, poznałam coś nowego, starałam się to uzyskać do swojego ogrodu. No i tak ciągnę do dnia dzisiejszego z tym, że jeżeli coś zginie, coś wypadnie, coś padnie, przepraszam, ze starości, no to już nie staram się już dosadzać, bo moja córka, która po mnie przejmuje ten ogród, ona jest inżynier agronom, więc wykazuje się, bardzo się zajęła, ale widzę, że to jest tyle pracy, tyle obowiązków, że to ją trochę przerasta, więc nie staram się jej już dokładać więcej obowiązków. To, co jest, staramy się w jakiej takiej kulturze, może nie najlepszej, ale utrzymać. Ja nie ukrywam, że byłem obezwładniony tym wejściem do pani ogrodu. Ogromne rododendrony, które w tej chwili jeszcze kwitną w pełnej bujności. No i przypominają jakiś las rododendronowy, zupełnie niespotykane. Bardzo piękne już też wyrastające coraz mocniej agapanty. Kolekcja maków bardzo różnorodnych, również bardzo egzotyczne odmiany. Kolekcja bzów. Kolekcja bzów niesamowita. I od razu tak się zastanawiam, bo wiadomo, w PRL-u były różnorodne bardzo niedobory. Wyobrażam sobie, że tutaj w ogrodnictwie też było ciężko w ogóle cokolwiek zdobyć. Jak pani w ogóle pozyskiwała te piękne rośliny? No bo widzę, że one niektóre mają już co najmniej kilkadziesiąt lat. Wszędzie w 65 roku, kiedy otworzył nam się świat na zachód, nigdy mnie nic nie ciągnęło na wschód. Obojętne, dokąd była propozycja, nawet moja przyjaciółka wyemigrowała z konieczności do Izraela, zapraszała mnie serdecznie do Polski, przyjeżdżała do nas. Ja zawsze miałam awersję do wschodu, nigdy nie chciałam nawet do Izraela wyjechać. Natomiast od 65 roku, ponieważ rodzina, siostra mojego teścia mieszkała we Francji z mężem Francuzem o pięknym nazwisku, takiego jak prezydent Francji, Lebrun, do nich jeździliśmy, oni przyjeżdżali do nas i tak przyjeżdżali jeden rok do nas, w następnym roku ja z mężem jechałam tam. Przed tym mój teść jeździł do siostry, ale wtedy wolno było tylko samolot do Genewy albo do Lyonu i stamtąd Saint-Étienne czy z Valence przyjeżdżali po teścia na lotnisko. W 65 roku po raz pierwszy mogliśmy swoim samochodem wyjechać na zachód. Pamiętam, że półtora roku trwały załatwianie paszportów, wiz pobytowych, tranzytowych. Półtora roku to trwało, a na koniec okazało się, że musimy mieć konto walutowe. No oczywiście mieliśmy, tylko na to konto kazali nam wpłacić pewną sumę w dolarach za każdy dzień pobytu i za każdy kilometr przejechany. To była taka suma, ponieważ w Polsce nie można było kupić dolarów. Mieliśmy tą szczęśliwą sytuację, że cioteczny siostry mąż był przedstawicielem lotu polskiego w Sztokholmie, dostawał pensję w walucie, więc mieliśmy ten dostęp. Kupno samochodów czy coś, to wszystko przecież za dolary w Pewekcie się kupowało, ale to była taka suma, zażądali od nas, że przekraczała nasze możliwości. Wobec tego pisaliśmy do rodziny we Francji, jeżeli chcecie, żebyśmy mogli wyjechać, to wpłaćcie nam na konto taką i taką sumę. Pamiętam, że wujek Emil powiedział, co im przyszło do głowy. Tyle pieniędzy, to jest po prostu, przekracza i nasze możliwości. Ale jakoś w końcu teść mój powiedział, słuchajcie, wróci, przyjedziecie do Polski i następnego dnia dostaniecie wszystkie pieniądze na miejscu, ale musicie pomóc. No i pomogli nam, wyjechaliśmy. Na tę okoliczność pamiętam, że kupiliśmy nowy samochód. Warszawę Górnozaworową. Austriacy na granicy witali nas Gomulka Mercedes, bo to były wtedy. Mieliśmy przygodę z tym samochodem, bo z Saint-Étienne pojechaliśmy na koncert Filharmonii Bacha. To był zespół z Pragi czeskiej, znajomi przyjacielem naszej ciotki i zaprosili nas na koncert na Rivierę do Montélimar. Pojechaliśmy tą Warszawą naszym samochodem, zabraliśmy wujostwa. Po powrocie, no 40 stopni upały, bryza od morza, nie odczuwaliśmy tego, ale nasz samochód odmówił posłuszeństwa. Nasze oleje polskie były cieniutkie, słabe. Wytopiły się panewki na przodzie unieruchomione. No więc w Polsce to by się zawołało szwagier czy znajomy, weź sznurek i pociągniesz nas do garażu. Tam inaczej, wujeku, mówię, absolutnie wykluczone. Policja, żandarmeria przyjechała, zrobiła notatkę, zawiadomiła firmę transportową, przyjechała platforma, to wszystko trwało w czasie, już noc. my, nas taksówką, no to jest prawie 300 kilometrów do Valence jechaliśmy, a ten samochód do garażu, ale platformą. I to nas znowu kosztowało straszne pieniądze. To już na rośliny nie było pieniędzy. No właśnie, więc no, rodzina nam pomagała. Oczywiście potem wszystko im zwróciliśmy, ale bez tej pomocy nie było, gdybyśmy byli sami, byłaby trudna sytuacja. I okazało się, że dopiero z Saint-Étienne w garażu wymontowali te panewki, odesłali na północ, na północy Francji, w Rouen była fabryka łożysk tocznych, tam dorobili nam te panewki. Tą Warszawą jeździliśmy 3 lata, wszystko się w niej psuło. To był samochód straszny. Ja jak jechałam nią 100 kilometrów, to nie czułam ramion, tak kierownica chodziła jak w traktorze. I to w złym traktorze. Więc kosztowało nas to strasznie. Wszystko się w tym samochodzie psuło. Z wyjątkiem tych panewek, do końca one były dobre. I potem jeździliśmy, co 2 lata jeździłam do Francji. Bardzo się interesowałam ogrodami tam. Interesowałam się roślinami. Zawsze przywoziłam stamtąd nasiona. Ostatni raz, no to kilka lat temu byłam na wujostwo już dawno nie żyją. Gi pochował swoją żonę, Polkę zresztą, syn, jeden z synów ciotki, ale wnuk żenił się i ja z synem poleciałam na ten ślub. Bardzo za każdym razem coś przywiozłam i wtedy przywiozłam te groszki cukrowe, które panu pokazywałam. Dziwił się pan, że taki wielki. Zrobione są zawsze takie te kratownice, żeby on się po tych sznurkach piął, bo on wyrasta do 1,5-2 metrów. Ma wspaniałe, duża ilość owoców, bo o grochu jest takie powiedzenie: siejesz w marcu, zbierasz w garncu. Siejesz w maju, zbierasz w jaju. Więc sieje się bardzo wcześnie. Jak pierwsze rzeczy, które siejemy tu na warzywniku, to właśnie jest ten groszek. To są strąki długie, szersze jak naszego tego groszku, który spotykamy w handlu. I one są bezłuskowe, soczyste, bardzo słodkie to nasienie. Zjada się całe strąki. Więc wszędzie, gdzie różnych roślin przywoziłam z Francji. Pamiętam, że kiedyś przywiozłam aksamitkę drobnokwiatową, żółtą, bardzo ciekawą. I miałam ją chyba z 10 lat, aż w końcu przy jakichś złych warunkach atmosferycznych padła i nie mogłam zebrać nasion. Najrozmaitsze rośliny. Pokazywałam panu ten krzew, który Francuzi sadzą przy domach jako żywopłotki, strzygonto. To są liście pożerające kurz. Ja nie mogę sobie przypomnieć tej bardzo ładnej nazwy francuskiej. Więc najrozmaitsze roślinki. Pamiętam kiedyś, że wracaliśmy z Budapesztu i mam różne rośliny, jak one się nazywają? Gdzie pan uciekła mi nazwa w tej chwili. I tam zobaczyłam inną odmianę tej samej rośliny. Poprosiłam i nasi przyjaciele węgierscy oczywiście damy ci sadzonkę w malutkiej doniczuszce, żeby można było przewieźć. No ale na granicy woła mnie Czech, dlaczego pani wiezie ziemię? Ja mówię, wie pan, no minimalna ilość, to maleńka sadzonka. Proszę to wyrzucić. Ja nie wyrzucę. Proszę to wyrzucić. Ja mówię, proszę, serce mi pęknie, ja nie wyrzucę. Niech pan wyrzuci, ja nie będę patrzyła. Popatrzył na mnie, mówi, niech pani jedzie. I w końcu przywiozłam funkię. funkie nadobne u mnie były zielone, były pasiaste, białe te były jeszcze inne. Do tej pory jest ta roślina, więc różne rzeczy. Rośliny, winogron, skarb Panonii przewoziłam z Budapesztu. No. Dodam, że on rośnie, siedzimy zresztą przy szklarni, bo pani Lucyna ma też wspaniały warzywnik, wspaniałą szklarnię z bardzo zadbanymi pomidorami, ogórkami i tu w tym tunelu również jest ten skarb Panonii ukryty. Tak. Tak, to są posadzone tak rośliny przy wejściu i z tyłu tunelu, żeby tworzyły taką girlandę nad wejściem i nad wyjściem. Przepięknie wyglądają te ogromne, takie długie, kilogramowe kiście tych owoców. To są zielone i czarne skarb Panonii. Zielone jest wcześniejsze, dojrzewa 2 tygodnie później to czarne. Wspaniałe owoce. Mój zięć to zawsze mówi, te bułgarskie to są twarde, mają pestki, te od mamy winorośle to są wspaniałe, rzeczywiście bardzo dobre, ale mam i gruntowe winorośle, też zielone i czarne, ale to są polskie odmiany, odporne na zimno, ich się nigdy na zimę nie okrywa, tu jeszcze jest szpaler kilku krzewów wzdłuż tunelu. To jest rondo, ono jest kapryśne. Dobre owoce, ale kapryśne. Jeszcze jest różowe. I winorośle i nasze polskie młode posadziłam białe, no to znaczy zielone owoce, czy mówi białe winogrona. I one są dojrzałe, takie kremowe, ale są też znakomite w smaku. Skąd w pani tyle siły? Jak pani opowiada o tych roślinach, aż widać taką iskrę wokół, jakby nagle stawała się pani jakąś młodą dziewczyną, która tutaj pośród tych wszystkich roślin. Ja powiedziałam panu już, że ja siły witalne czerpię z tego ogrodu. Ja ludzi, którzy nie lubią ziemi, nie lubią ogrodów, ja im współczuję, bo ucieka im z życia piękne widoki. Ja siedzę tutaj, gdzie w tej chwili siedzimy i słucham koncertów ptasich. Czasem to są takie koncerty zachwycające po prostu. I nie ma tego w mieście. Tego się nie słyszy. Ja nie bardzo znam się na odmianę ptaków. No tutaj na drzewie dziuple ma dzięcią. Bo go widać, przylatuje. Przylatują szpaki, no to są szkodniki, ale ptaki, które ja szanuję. Jak przylatuje kwiczoł, to nie ma tego roku szpaków, bo wszystkie gniazda szpaków kwiczoł zrzuca z drzew. Szpaki się wynoszą. Kwiczoł ma taki ten dziób potężny, że jak uderzy w truskawkę czy w czereśnie, to już owocu nie ma w ogóle. W tym roku dziwna rzecz zauważyłam, że nie ma srok. Tu są zawsze chmary srok po tych łączkach po kilkanaście naraz. W tym roku ja nie widziałam ani jednej sroki. Ja nie wiem, jaka jest migracja tych ptaków, ale ich w tym roku nie ma. To musielibyśmy zaprosić do rozmowy mojego kolegę Staszka Łubieńskiego, który prowadzi co 2 tygodnie audycję Księstwo Ptaków. Może by nam podpowiedział, cóż takiego w tym roku się dzieje. Zróbmy teraz chwilkę przerwy na muzykę. Posłuchamy piosenki zarekomendowanej nam przez panią Lucynę. Znasz morza brzeg bez poszumu fal? Czy znasz rzeki nurt, co nie płynie w dal? Czy znasz, jeśli nie, to dlaczego chcesz zatrzymać prąd rzek? Szum fal, trzyma biegu fal. Taką noc, która nie ma dna. Czy znasz taki dzień, co nie kończy się z mieszkaniem, gdy sen ma przyjść, słyszę znów twój głos. Wróć do krainy marzeń, gdzie zawsze wiosna trwa. Spal żółte kalendarze, żółte kalendarze, spal. Królestwo roślin. Jest z nami pani Lucyna Matuszewska-Kidińska. Rozmawiamy w jej wspaniałym ogrodzie, wieloletnim ogrodzie. Zaraz zresztą o historii tego miejsca też troszkę więcej opowiemy. Pani Lucyno, ten ogród jest starszy od pani. W zeszłym roku obchodziliśmy stulecie ogrodu, czyli ma 101 lat. Mój teść nabył tą działkę w szczerym polu. Była tylko wielka stodoła, jakaś szopka i gnojowica przed tą stodołą. Było puste pole. W 24 roku, zimą, na wiosnę, już całą wzdłuż posesji ogrodził. Nie pokazałam panu jednej ciekawej rzeczy. Tej o lewej ścianie, tu gdzie była cała Aleja Świerkowa, nie pokazałam prawej strony. To jest stuletni żywopłot grabowy, strzyżony. To jest ściana, przepiękny, równo strzyż, to drugi rok się strzyże. Jak był młody, to jeszcze za moich dawnych czasów strzygło się co rok. Teraz on jest już tak potężny, strzyże się co dwa lata. Ojciec sadząc pół metra dalej, już poza swoją posesją, zostawiał pas ziemi, żeby można było strzyc i z tamtej strony. Tu nie było żadnych sąsiadów. Dopiero, bo ja wiem, jakieś 40 lat temu kupił działkę za naszym ogrodem i stale miał pretensje. Pani, liście lecą na mój ogród. O ten żywopłot, taki piękny, grabowy, mówił, niech pani wytnie te krzaki, bo mi kartofle nie rosną. No już się zastarzał, przestał sadzić, tam już jest teraz małpi gaj. A żywopłot żyje. Dzieciom i teraz już mamy spokój, ale zniszczył nasze krzewy wzdłuż posesji, krzewy kwitnące, piękne. Wszystkie soleniem ziemi wypalił. Dwa piękne platany, kilkudziesięcioletnie, obydwa po latach uschły. Jedynie została tam brzoza płacząca, rzadkie drzewo, ale jakieś bardzo wytrzymałe, bo ocalało. Dwa platany uschły. Pamiętam, że ojciec taki był rozgoryczony, bo to sadził te drzewa, zawiózł ziemię do Instytutu Rolnictwa w Skierniewicach i tam stwierdzili 80% zasolenie gleby. No my dużo lat tam tony wody leliśmy, żeby zneutralizować tą sól. Ale już... Te przejścia z sąsiadami, jeżeli chodzi o upodobania i gusta związane z ogrodnictwem, często są... Przyrodę kochać. Absolutnie jej nie kochał. No wołał, niech pani wytnie te krzaki. Każdy, kto przyjedzie i patrzy na ten żywopłot, to mówi, piękny szpaler, no bo to ma 100 lat, naprawdę piękny. Jak można powiedzieć, że to są krzaki do wycięcia? Starał się, żona jego robiła sobie taką dziurę w przejściu i przychodziła, jak ja tu pracowałam na warzywniku, i mówi, kto to będzie bielił? Ale zobaczyła, bo kiedyś, kiedy nie było włókniny, to ja mam z tego samego roku, w którym ja się urodziłam, też kupił amerykański planet. Mam ten planet, tam jest firma podana. Planet, którym się jeździło w brudzach między roślinami i to było pieleniem. Potem, kiedy przyszła włóknina, no to jak pan widzi, przykrywa się wszystko włókniną, na cukinie, melony, to się robi kratkę i sadzi się, rozgarnia się ten kwadracik i tam się sadzi. Wszystko się sadzi na tej włókninie, sieje się rzędami, pasami, wszystko na tej włókninie, nie ma pielenia, no po prostu... Ja chcę dopytać, jak zmieniał się ten ogród przez te lata? Czy było tak, że państwo próbowaliście jakoś za modami nadążać, czy raczej mieliście swoje jakieś wyobrażenie i swoje upodobanie? I tak, i nie, bo na przykład opracowywanie planetem, to planet był wówczas nieznany. Kto przychodził, oglądał, pokażę panu to narzędzie. Ciekawostka, no bo to jest narzędzie z 27 roku. Planet amerykański z różnymi nożami, różnymi funkcjami. Tak, różne narzędzia są do niego, płużek i tak dalej. Potem przyszła włóknina, więc dlaczego mówię i tak, i nie, i nowości, i nie? Bo starą metodą wszystko siejemy, sadzimy, wszystkie warzywa uprawiamy, nowe warzywa, brokuły, kalafiorów nie, bo one wyrastają jednocześnie i nie ma z tym co zrobić. Natomiast brokuły po wycięciu głównej różyczki, z każdego liścia, z każdej odnóżki powstają mniejsze główki i bardzo długo można je stosować w kuchni. Prowadzimy, poza to, że włókninę używamy, to nie pokazywałam panu jeszcze ostatnie osiągnięcia ostatnich kilkunastu lat, to jest permakultura. To jest to uprawa warzyw w skrzyniach. Dlaczego uprawiam w skrzyniach? Jest to łatwa uprawa. Zwłaszcza w ogródkach przydomowych, miejskich, gdzie jest mało miejsca, taka skrzynia daje od początku, od wiosny, rzodkiewkę, szczypiorki, sałaty. Na przykład w tym roku mam przepiękną sałatę. W zeszłym roku została jedna główka na jesieni, rozsiała się, została zlikwidowana, ale na wiosnę wyrosły sadzonki. I to są te piękne, zobaczy pan, piękne głowy sałaty z tych tym. Czyli ciągle jest w pani ta ciekawość świata. Też opowiadała mi pani wcześniej, że w internecie wyszukiwała pani jakieś szkółki, gdzie koniecznie jakąś odmianę próbowała pani znaleźć. Kiedyś to był zwarty sad. Te drzewa oczywiście wypadły. Pamiętam taką jedną zimę kilkadziesiąt lat temu, kiedy kwaterę śliw węgierek było 77 drzew. Na samym końcu, tam jest niżej, więc więcej wilgoci, to jeszcze profesor Pieniążek z teściową sadził. Śliwa potrzebuje więcej wilgoci, więc tam, bo niższy teren. I jednego roku one wszystkie zmarzły. No więc wycięło się. Ale jak się wycięło, to się posiło, posadziło dwa drzewka bliżej na swój użytek. Ale już się nie dosadzało. Ja potem sadziłam drzewka owocowe, nowe odmiany, były takie modne, Jona Gold i jego pochodne okazały się nietrwałe w naszych warunkach klimatycznych, źle chorujące, wymagające oprysków, ponieważ my, moja córka jest takim ekologiem, absolutnie nie używamy żadnych środków chemicznych. Żadne herbicydy, pestycydy, u nas tego nie ma. U nas podstawowy środek ochrony to jest w takich baniakach. Nalewka z pokrzywy. Nalewka z pokrzywy. Pomidory trzeba opryskać, no to pryska się na bazie mleka, drożdży, sody. Opryska się pokrzywą. Pokrzywą się podleje, żeby zasiedlić. Nie ma chorób. Widzi pan, zdrowe rośliny już kwitnąć zaczynają. Wszystko się tak udaje. Na szczęście też coraz więcej osób powraca do takiego naturalnego myślenia o ogrodzie. No, wie pan, gdybym wzięła ołówek i podliczyła wszystkie koszty uprawy, pracownik, no bo dla mężczyzny roboty, cięcie, strzyżenie, koszenie. Mam amerykański ciągniczek, taki mały, kosiarkę. Przecież to jest praca. Czasem moja córka lubi nim pojeździć po kosi. Ale tutaj on dwa dni pracownik kosi cały teren. To jest duży teren, to jest 2,5 hektara. Więc dużo jest tej pracy. Porządkowanie, wywożenie odpadków, śmieci, te zrębki, rozwoże. Mnóstwo pracy. Wobec tego duże koszty. Ale pani sama też ciągle pracuje tutaj w ogrodzie. Ja ciągle pracuję. Mam taki stołeczek. Tu jest jeszcze poduszeczka. To siedzę na nim wygodny, bo te łąki łatwo się wstaje. A jak potrzebuję nisko, to się odwraca do góry nogami. Jest taka poduszka, miękka, gruba gąbka, gdzie można przyklęknąć. Czyli klęczniczek się robi i... Tak jest. Przy tym stole tutaj ja pikuję wszystko, to na siedząco przy stole. Szanowni Państwo, ja tylko dodam, bo ja to widzę wszystko, te rośliny częściowo już popikowane, tutaj ogromne takie rozsadniki, na przykład z aksamitkami, które częściowo już są wysadzone, częściowo jeszcze czekają, więc to robi naprawdę imponujące wrażenie. Wie pan, to w tych skrzyniach ja czasem je opielę, no bo chwast, wiatr niesie, ale na siedząco. Pani Lucyno, a co by pani powiedziała osobom z mojego pokolenia, z młodszych pokoleń? Co jest w ogóle ważne w życiu? Jak żyć, żeby czuć się... Czuć, że to życie jakoś zostało porządnie przez nas przeżyte. Wie pan, no ja miałam tyle szczęścia, że nigdy nie trafiałam w życiu na jakichś podłych ludzi. Czasem o innych poglądach, które mnie raziły, po prostu nie było kontaktu. Mam ugruntowane poglądy na wszystko. i na politykę, i na życie, i na wychowanie młodzieży. Mam dwoje dzieci, z którymi nie miałam nigdy kłopotu. Miałam jednego męża, no wspaniałego człowieka, bo jak poznałam go, miałam 9 lat. Na kinderbalu poznaliśmy się w resursie fabrycznej w Żardowie, ale całe życie potem szkoła. W szkole średniej 2 lata siedziałam z nim w jednej ławce. Potem matury, tajne nauczanie. Pamiątka jest taka w Żardowie, bo kilka lat temu zaproszono mnie jako jedyną jeszcze żyjącą z czasów tajnego nauczania w Żardowie. Odsłonięta była tablica na głównym placu Jana Pawła przed kościołem. Jest duża granitowa tablica pamięci nauczycieli i uczniów tajnego nauczania. I nad tą tablicą są 2 ogromne billboardy. Na jednym są 4 zdjęcia naszych profesorów, polonisty, łacinnicy, profesorowie tajnego nauczania, a pod spodem są 4 zdjęcia 4 dziewczyn. Na jednym jestem ja, pozostałe 3 już nie żyją, gdzie my miałyśmy taką spółkę zawiązaną w szkole i pod nasze dyktando w zasadzie, pomijam naszą klasę, która była zdyscyplinowana i bardzo nas słuchała, ale cała szkoła. No to były specjalne czasy, bo okupacja, ale ja miałam 14 lat, jak składałam przysięgę akowską. Dlaczego? Przyjmowali od 16 roku życia. Ale moja siostra, 4 lata ode mnie starsza, i cioteczna siostra, i kuzynka, wszystkie były w AK. Na tej zasadzie przyjęto i mnie. Ja miałam 14 lat. Jak ja dzisiaj patrzę na moje prawnuki 14-letnie, to ja nie wiem, czy stać ich było na to, żeby złożyć przysięgę i dotrzymać słowa. Czyli to jest ten przekaz. To jest przekaz. Ja, jak ja moim wnukom opowiadam, bo mam córki, syn najstarszy, bo córka ma 4 dzieci, 2 synów i 2 córki. Cała 4 wspaniale. Wszystkie moje wnuki, ale prawnuki, wszystkie po wyższych studiach, wszyscy wielojęzyczni, co mnie bardzo cieszy. Czasem sobie porozmawiamy, ale oni mnie prowokują do różnych wypowiedzi. Teraz to oni, ten przekaz, który jest mój w internecie, to jest prawie 11 godzin, 10 godzin, 47 minut. Tak, tutaj pani Lucyna opowiada o rozmowie, takim wywiadzie Rzece, którego mogą państwo odsłuchać na stronie Archiwum Domu Spotkań z Historią. Tak, to jest Muzeum Historii Mówionej. Jakąś drogą dotarli do mnie, znowu moja synowa, która jest taką inspirującą ją do różnych, natomiast ogród jej nie interesuje. Syna tak, przy domu mają ogród, ale synowej nie. I ona zawsze mówi: mamo, ja nie dożyję tych lat. Ja mówię: no to weź się do pracy w ogródku. To jest też, to na ten przekaz tu w Królestwie Roślin szczególnie czekałem, dotyczący życia wśród roślin, miłości do roślin. Tak. Wie pan, do przyrody w ogóle. To jest ta symbioda, to współżycie, to jest, no ja tym żyję. Może niewielu jest takich pasjonatów, ale ja współczuję tym ludziom, którzy nie kochają przyrody. Pani Lucyno, serdecznie dziękuję za spotkanie, za tę poruszającą rozmowę. Wydaje mi się, że dużo bardzo cennych rzeczy tutaj z pani ust padło. I cóż, życzę kolejnych 100 lat w takim razie. No wie pan, dobrze żyć długo, tylko po co, ja się pytam. No ale... Jak się ma ogród? Jak się ma ogród i jak się ma jakie takie zdrowie. Ale ja stale podkreślam, że ja zdrowie zawdzięczam tym ruchu na powietrzu. Dziękuję serdecznie i dużo zdrowia w takim razie. Dziękuję bardzo.